voorstander, dus de Meyerhouts en zo, die dat altijd ontkend hebben, die theologisch zeggen, kijk, iedereen, het kan niet zijn, want in Christus zijn alle messiaanse verwachtingen vervuld en er is geen messiaanse verwachting, het zijn allemaal imposters, het zijn allemaal bedriegers, noem maar op. Mm-hmm. En ik heb toen dat boekje geschreven, wat je dus kennelijk kent. Nou, dat is dus aan de theologische faculteiten is dat een soort standaardwerk geworden, zo klein dat het was. Drie herdrukken en het verzoek om nou iets nieuws eens een keer erover te schrijven en zo. Want dat was eigenlijk wat het meest aanstond, het feit dat ik dus een bibliografische inleiding geef in die bewegingen. Hè, dat het dus meer is dan alleen maar een verhaaltje hier en daar. Maar het feit dat het dus inderdaad inheems is en waar je dus als christelijk theoloog eenvoudig moet mee worstelen. Mm. Ja. Dus dat eventjes naar aanleiding van je vraag inheems, is daar een conflict? Het inheemse slaat niet zozeer op de wijze waarop die bewegingen zich uitdrukken, ook als sociaal protest en zo, maar het inheemse, dat is de gedachte van de komst van de Messias, iemand die van buiten komt, of nativistisch van binnen, einde maakt, een cesuur heeft in de geschiedenis, een opwekking van de doden en dergelijke. Dat een inheems verschijnsel kan zijn, is niet overal, maar daar was het zuiver inheems. Nou, Van Baal was er gelukkig mee, want hij heeft het altijd beweerd, maar hij kon er geen bewijs over vinden, hij vond daar een bewijs. Kammer heeft een bewijs geleverd, lang voordat ik aan ga werken. Mm-hmm. En dat is nu vrij sterk geaccepteerd. Ja. Mm. En u werkt echt inderdaad een boekje met het idee van een soort van multicausaliteit. Ja. Er zijn meerdere oorzaken. Je moet het ook over meerdere verschillende disciplines, moet je dat onderzoeken, wil je er ooit inzicht over krijgen. Dat vind ik wel. Ik zou sommige dingen nu anders zeggen, maar je hebt daar ook een vraag over en daar ben ik. Ik stel het voor als een religie. Mm. En een religie, laat ik het eerst zo stellen, het is, en dat wordt nu algemeen geaccepteerd, de causale verklaringen, de monocausale verklaringen, van het is alleen maar een sociaal protest, of het is alleen maar dat, alleen maar dat. Het is niet het geval. De zaak is veel complexer en heeft dus multicausale factoren altijd. Bij de een staat natuurlijk dat op de voorgrond, bij de ander dat. Hè. De dingen zijn dynamisch en groeien. Maar het is multicausaal. In de tweede plaats, en dat is dus het argument dat ik heb, en daar wil ik over discussiëren, is het feit dat ik dus in deze bewegingen religieuze bewegingen zie. En dat religie per se is. Het is iets uit zichzelf, dat je dus op een gegeven moment niet kunt verklaren uit een economische of sociale of politieke factor. Die blijven een hele bijzondere rol spelen. Natuurlijk is religie beïnvloed door politiek en economie en noem maar op, hè, de cultuur. Mm. Maar dat het, als je het dus wilt analyseren, dan moet je het dus doen als een religieus verschijnsel met eigen tendensen en eigen wetten en ook met eigen vraagstellingen. Mm. En dat komt ook op, dan naar de hand, als antwoord op jouw vraag, luister eens even, je zegt eerst, je mag niet van één criterium uitgaan om het te beoordelen, terecht, omdat je dus wetenschappelijk werk doet. Maar dan komt een moment dat je dus vanuit binnen de religie de vraag moet stellen van het criterium. En dan moet je dus naar een filosofisch gegeven zoeken dat buiten dus het eigenlijke wetenschapsverschijnsel zelf ligt. De beoordeling kan niet gevonden worden van binnenuit en dan grijp je naar buiten. En dus ik maak dus hier als christelijk theoloog, zeg van het ligt in de persoon Jezus Christus. Dat is natuurlijk aanvechtbaar. Natuurlijk heb je gelijk, natuurlijk is het aanvechtbaar. Vanuit het binnen het wetenschappelijke denken. Nee. Omdat het binnen het wetenschappelijke denken, als er daar geen criterium is. Nee. Hier spreekt de theoloog. Dat is zo. Daar is dus niks tegen in te brengen. Maar dat is ook niet nodig. Maar ja, je kunt ook zeggen, die man is arrogant. Je kunt zeggen, van, hij begrijpt de wetenschap niet. Maar dat conflict is voorbij. Dat conflict is voorbij. Daar zijn we nu een beetje over ingeroepen. Er is weinig soorten zo arrogant als een wetenschapper. Nou, man. Vooral wanneer hij denkt gevonden te hebben. Gevaar is groot voor ons allemaal. Zeker als je leeft en als je jong bent in de wetenschap. Dan denk je dat je toch alle antwoorden er vindt. Hè? En het blijkt dan steeds, wanneer het gaat om de diepste dingen van het leven, de hoogste dingen van het leven. Ik heb net een interessant boek gelezen. Een aantal Amerikaanse sociaalwetenschappers hebben eens nagedacht van wat weten we nu van de mens. En na al die jaren sociale menselijke wetenschap. We hebben een verzameling uitgegeven van wat we nu over de mens weten. Van zijn verstand tot mens als groep. En uiteindelijk stellen ze de vraag, nou is dat nou wat de mens is? En dan komen ze tot de beschaamde ontdekking. Ze zeggen, we weten het eigenlijk nog niet. Ze zeggen, wat weten we af van waarom een man van een vrouw houdt? Wat weten we van het gevoel van eer, het eergevoel? Waar komt dat nou vandaan, hè? We hebben al die stellingen geponeerd, nou 1200 zoveel stellingen, hè? Die allemaal juist zijn, gebaseerd op onderzoek. Als je nou tot dat soort dingen komt, hè? Ontrouw en trouw, liefde, niet liefde, dat weet ik niet. Vond ik erg mooi, dat heeft me iets gedaan. Zowel dus de onderzoek dat ze gedaan hadden, dus, en die verzameling die ze gebracht hebben, aan het einde zeggen, nee. Dus je keert dan toch weer tot de filosofische antropologie terug om de vraag te stellen, hè, van wie zijn we nou? Ja. Ik denk dat me wat me interesseert. U noemt in dat artikel uit 1963, noemt u het bestaan van nationalistische gevoelens. Maar wat hield dat in op dat moment? Want de contact van die culturen naar buiten was vrij gering geweest. Het was eigenlijk beperkt tot op zijn hoogste dammerexploitatie en dergelijke. Wat stelden zij zich daar zelf bij voor? En wat bewoog u om het nationalistisch te noemen? Het was al vrij sterk onder de leiding van Bani en soortgelijke groepen die onder de blanken gewerkt had en die zich bewust werden van dat de blanken hier, nou ja, meesters waren. Een bevrijding van het juk, zo stelden ze niet, maar bevrijding van de dwang van de aanwezigheid van de blanken. In sommige gevallen wisten de mensen dus van het conflict tussen Nederland en Indonesië, meestal vallen die. Maar het was een conflict tussen zwart, Papua, blank, Nederlander. En dus het nationalistische was niet zozeer van we willen een vrij Nieuw-Guinea. Dat was typisch dus voor de steden. Maar hier had je dan vrij sterk een anti-blank, anti-Nederlands. De twee waren natuurlijk samen. Gevoelens waarbij ze dus het heft in eigen hand wilden hebben. Een rijk wilde hebben en dat die verwachting van het rijk was heel duidelijk. Het was een rijk voor ons. Hmm. Wij zijn zo rijk als jullie, wij hebben het. Jullie houden het tegen, dat was typisch in die Karo-bewegingen. Het feit dat we het nog niet hebben is jullie schuld. Jullie hebben het geappropriëerd voor jezelf. Het hoort ons toe, maar jullie hebben het niet aan ons gegeven nog. Jullie zijn de oorzaak ervan, dat wij het nog niet hebben. Het was vrij sterk anti-westers, anti-blank, anti-Nederlands georiënteerd. En ook georiënteerd groter dan de eigen groep? Veel groter dan de eigen groep, veel groter dan de eigen groep. Maar men wist toch ook van andere groepen. En heel vaak deze Messiaanse of deze verwachtingsbewegingen waren veel, dat is een typisch verschijnsel tussen die haakjes, onder die geïsoleerde groepen, dat in dat geval dus men contact ook had, vanwege diezelfde verwachtingen. Er kwamen groepen die wilden dus die verwachtingen een beetje spoediger vervullen. Ik zat met één groep, die had ik ontmoet in 1958. 300 kilometer van Hollandia vandaan. Nou, 200 kilometer van Hollandia vandaan. Toen ik ze in die 60e jaren weer ontmoette, waren ze 200 kilometer verder naar het westen getrokken. Zoekend naar dat land. Mm. Dat land van melk en honing, zeg maar. Die verwachting van de Messias. Op hun weg, kun je voorstellen, 200 kilometer, op hun weg hadden ze dus allemaal die stammen ontmoet. Nee. Die verwachtingen leiden tot vrij sterke interne nationale gevoel van we verwachten dezelfde hemel en dezelfde aarde. En in dat geval werkte dat ook sterk nationalistisch. Het was tegen de blanken, tegen de westerlingen gericht, het was voor hun eigen groep gericht. Dat je zegt, nou, er was een politieke beweging, nee, dat was er niet. Niet daar tenminste. Hmm. Ja. Maar ik loop er nog eens met de gedachte rond om dat allemaal, althans voor West-Nieuw-Guinea, te inventariseren. Karma geeft zo'n opsomming aan zijn eind van zijn boek. Dat is eigenlijk niet meer dan dat, een opsomming. Ja. Ja. Het zijn ontzettend veel bewegingen. Als je dat... Enorm. Nog, hè? Weer. Ja. En ik heb dus een slordige opsomming, optelling gemaakt van wat Kama alleen al noemt, maar dan kom je al tot zo'n honderdtal bewegingen. Ja. Alleen al na de oorlog in die periode. Ja. Ja. Het is niks zo. Het is niks zo. Het is helemaal niks. Ik heb een redelijke hoeveelheid weten te traceren in het Rijksarchief in Den Haag. Dus daar liggen een aantal rapporten. En zo tussen neus en lippen door staan er in diverse boeken staan er korte verwijzingen naar een paar pagina's, maar het is nooit op een rij gezet. Niet naar, Kama geeft eigenlijk de enige overzicht, maar dan ook nog van één enkele beweging. Nog van één beweging, maar. In dat tijdschrift Catalyst and Point van het Milanese Instituut in de Roca, daar vind je een aantal artikelen over bewegingen ook in West-Nieuw-Guinea. In het boek van Mantovani, Religious Movements in New Guinea, dat is 1985, 1986, daar vind je dus een vrij aardige samenvatting al, maar weinig over West-Nieuw-Guinea. Mm. Er zijn een aantal, hè? Zo, ik vertelde dus ik heb de naam misschien niet te vinden nou, van de Week of Bible Translators, die dus op mijn artikel gebaseerd het onderzoek ging doen met Mamorama en altijd weer verteld van nieuwe bewegingen en nieuwe oplevingen. Mm. Het zou op zichzelf een studie waard zijn hoor, voor een jonge antropoloog die daar dus een paar jaar wil zitten. Alleen al door eigenlijk het veel voorkomen, de mythische primitie, die treft het eigenlijk al bij heel West-Nieuw-Guinea aan van die twee zusters die het mannenhuis bouwen en dan weer uitgedreven worden. Ja, heel duidelijk. Dat is vrij benoemd, mimica wordt het naar Noord-Nieuw-Guinea, vogelkop treffen inderdaad. Oh, je vindt het aan het hele Pacifische gebied. Ja. Heel Oost-Nieuw-Guinea, heel Pacifische gebied. Vandaar ook die antagonisme tussen mannen en vrouwen die daar al weer verankerd ligt. Hè? Ja. Ja, heel sterk. Idee hier in Nederland kan werkelijk bestaan dat er vrijwel uitsluitend linguistisch werk is geweest. Vooral van de fundamentele zending, wat ik er van de mensen die ik er dus over gesproken heb. Ik heb dus geen zending mezelf uit die groep. Mm-hmm. Maar de mensen die dus die groepen hebben meegemaakt in Berlin, Vogelkop, en ook dus het Asmatgebied. Zijn er over een delinguïstisch werk. Heel weinig. Heel weinig belangstelling eigenlijk voor de etnografie van de behoorlijk. Dat is wel een juist beeld. Het is iets vertekend, maar het is wel een juist beeld. In de 50e jaren, begin 60, was dus inderdaad het grootste aandacht besteed aan de aan het linguistische werk. De Week of Bible Translators voornamelijk. En groot werk gedaan. En hun vooropleiding in die tijd was dus vrij beperkt. Mm-hmm. En een van de beperkingen was dat het dus niet leidde tot etnologisch veldwerk. Nu is het heel anders. Mm-hmm. Etnologisch veldwerk is een van de centrale punten van deze, nou, onze kerk, een opleiding en bij hun as well, bij hun ook. Dus aan de ene kant is het juist. Te zeggen dat ze helemaal niets gedaan hebben is niet juist. De moeilijkheid is alleen dat die publicaties vind je dus in de zendingsliteratuur en niet in de antropologische literatuur. Dus je moet naar die zendingsrapporten gaan en je moet naar die zendingstijdschriften gaan om dus die etnologische dingen te krijgen. En dat hebben we niet gedaan helaas. Dus het is een juist beeld, maar het is ook vertekend. Mm. En het is de schuld natuurlijk van de zendelingen, want die schrijven, maar schreven niet. En ja, die voelden zich niet gekwalificeerd genoeg om in de etnologische literatuur te gaan werken. En dat kun je ook niet kwalijk nemen, want het waren geen etnologen als ze daar waren. En die instap was vrij hoog. En die was vrij hoog. Ja. Heel hoog in feite. Ja. Nou, maar als je bijvoorbeeld de enige maar ik bedoel, waar ik aan denk nou, is het tijdschrift Practical Anthropology. Dat heeft dus zo'n 15 jaar lang bestaan. Dat bestaat niet meer nu. Ja. Maar Practical Anthropology was dus een tijdschrift van zendelingen voor zendelingen. Dat waren dus linguisten, maar dat waren vrij sterke mensen die ook etnologisch georiënteerd waren. Het was niet op het niveau van American Anthropologist of Ethnology, maar dat had een vrij praktisch georiënteerd niveau. Het was ook Practical Anthropology. Nou, ik weet nog wel, toen we in Utrecht in het instituut dat voor het eerst kregen, de reactie, we zijn we kijken typisch Amerikaans, hè? Oppervlakkig, naïef. Fischer had een andere opvatting. Wij hadden het ook in het instituut, Leiden had het niet. Nou, dat zegt iets. Want het gaf een inzicht over hoe zendelingen nou antropologisch werken. Fischer had een zwak hart, vandaar dat hij mij vrij veel gelijk. Hij had een zwak hart voor de zending. Maar ook in de zendingsliteratuur in het algemeen vind je dus aardige etnografische beschrijvingen. Nou, een instituut zoals de Melanesian Institute. Het is dus ontstaan, het was een Melanesian Pastoral Institute om te beginnen. Het was een katholiek instituut. Toen werd het ecumenisch en nu is het heel sterk ecumenisch georiënteerd. Geef je dus een tijdschrift uit Catalyst en Point is dus 2-3 keer per jaar dat het eruit komt, Catalyst 1 in de 3 maanden. En waarbij het is voornamelijk als een tijdschrift dus voor zendelingen en kerkelijke werkers, ontzettend veel etnologisch materiaal over Nieuw-Guinea. Maar dat is er altijd geweest, alleen het was zendingsliteratuur en het was geen etnologische literatuur. Mm. Ja. Dus we zijn allebei schuldig. De zendelingen schuldig dat ze niet in etnologische literatuur gewerkt hebben, maar ze dorsten het niet. Ze durfden het niet. En de antropologen die eenvoudig de zendingsliteratuur verwaarloosden. Ja. Nou, ik zeg dat dus. Ik zeg het vriendelijk. Ja. Ik bedoel, met zorg, maar er is iets. Dat wil niet zeggen dat je niet een aantal zendelingen gehad hebt en nog hebt uit de fundamentalistische hoek, die dus geen enkele vorm van waardering hebben voor de bestaande cultuur of sociale structuren en die als een olifant in de porseleinkast dus maar te werk gaan, ja, dat heb je ook gehad. En heel vaak wordt dat als typische voorbeeld aangehaald, dus voor hoe de zending werkt. Nou, zo is het niet. Die zijn er geweest en die zijn er helaas nog, maar in het algemeen werkt dat niet meer zo. En laten we niet vergeten dat een van de grootste stromen die tot ontwikkeling van de antropologie geleid heeft, toch echt de zendingsbeweging is geweest. Hè? Dat was in Indonesië zo, dat was in Afrika zo. Mm. En een van de grootste bijdragen kwam dus uit de zendingsliteratuur. Maar dat waren uitzonderingen in het algemeen. Zendelingen dorsten dus niet te schrijven voor de etnologen. Dus het is er wel, ook uit die tijd. Uit Namboran hebben we vrij veel gegevens. Ik heb zelf veel inzendend literatuur geschreven dat niet in de etnologische literatuur bekend is, bijvoorbeeld, of in de godsdienstwetenschappelijke richting. Ik zou dat toesturen, dan kan je dat nog toevoegen natuurlijk. Ja. Maar het is er dus wel. Het is praktisch georiënteerd, het is niet problematisch, alhoewel, waar ik bijvoorbeeld ik moet nou een rapport schrijven over de bruidsprijs, dat is een heel serieus iets. Kerkelijke leiders zeggen, bruidsprijs, je koopt toch je bruid niet, dat is toch niet christelijk, weet je wel, dat wel. Waarbij je dus een aantal andere zendelingen hebt, die beginnen dus etnologisch werk, echt veldwerk te doen over de betekenis dus van de bruidsprijs. Ik heb zelf een intern rapport geschreven over de polygynie. Waarbij ik een duidelijk pleidooi gemaakt heb om alsjeblieft dus mensen die polygaam getrouwd zijn, dus niet de doop te verbieden. De meeste kerkgenootschappen zeggen, je kunt niet gedoopt worden, je moet je eens je vrouw wegsturen. Ja. Nou, wij waren er één van. En ik heb er sterk in geprotesteerd. Daar ontstaat dus een literatuur, maar die dus intern zendingsliteratuur is. Maar die prachtig materiaal, etnologisch materiaal opbrengt. Hè? En zo is het met al die kerken gegaan. Conflict. Het Ecumenisch Instituut in Leiden. Nou, hier ook dus. Het Ecumenisch Instituut. Het Interuniversitair Ecumenisch Instituut. Een rapport geschreven over de clitoridectomie. Die dus de kerken in Oost-Afrika heel sterk verdeelt. Mm. Nou, hier is een zendingsprobleem. En als je ziet hoe dat gebeurt, ook als etnoloog zeg je, man, alsjeblieft laat het afschaffen. Een botte steen, een ceremoniële steen, waarbij dat arme meisje eenvoudig daar geopereerd wordt. En dan denk je, man. Laten we er tegen zijn. Maar er is een vrij grote studie, zoals wij een aantal studies gedaan over de betekenis van de clitoridectomie in de mythe, in de praktijk. Nou, dat soort problemen ligt dus in de zendingsliteratuur en is beschikbaar. Ja, de meeste van ons antropologen, wij werken alleen in ons eigen kringetje. En van dat materiaal is er vrij veel over die manier beschikbaar. Godsdienstige verwachtingen, messiaanse verwachtingen, conflicten. Er is vrij veel materiaal bezig. Breng er eens een lans voor. Begrijp je wat ik bedoel? Want het is er wel. Ik weet nog wel, ik schreef een keer een boekreview over iemand die had over dus messiaanse bewegingen geschreven. Hij had gezegd van nou, ik heb alle literatuur doorgewerkt. Moet je natuurlijk nooit zeggen. Zo moet je nooit zeggen. Hij had inderdaad de literatuur doorgewerkt. Maar hij had geen benul van wat dus in de zendingswetenschappen gedaan werd. En waarbij dus een goede bijdrage geleverd werden. Hij schreef toen een briefje terug en was me erg dankbaar daarvoor. Dat was een aardige houding die hij aannam. Maar daar moeten we allemaal voorzichtig mee zijn. Wij antropologen hebben anderen nodig en anderen hebben ons nodig. Ja. Nou, dat is een idee wat ik geleidelijk aan wel heb opgebouwd. Gedurende dit onderzoek. Wel hè? Toen ik de aanvraag deed. Nou, moet ik heel eerlijk zijn, was er überhaupt geen sprake van missionaris of zendeling. Ik had van iedereen het idee gehad, ze hebben niet nodig. Ja. Maar al vrij snel eenmaal een overzicht over de literatuur, dan zie je dat het een hele hoop sowieso al doorgeschreven is. En als je eenmaal gaat spitten, dan wordt het een eindeloze put. Ja. Ik ben op een gegeven moment opgehouden met lezen, want anders had ik het hoofdstuk überhaupt nooit gezien. Kom je nooit klaar? Ik moest het hoofdstuk opleveren, dus... Oh ja, nee, daar kom je niet klaar mee. Maar van het begin af aan, als je denkt, nou waar komt het materiaal vandaan? Dan waren er toch de bunks en de keinen en de kamma later. En de watergeurtjes. Je kunt toch niet meer niet denken zonder Pater Geurtjens, hè? Nee. Enorme literatuur, man. Hè? En dan, nou, zeg maar natuurlijk veel later, maar was dat een man Geurtjens? Maar ja, goed, je wisselijk überhaupt al een bepaalde thema neemt. Ja. Ja. Als je daar de naam Geurtjens in voorkomt, in vindt, dan is het een knappe geschiedenis. Ja. Daar staat er niet vaak in. Maar toch is veel van het voeren en van het materiaal waar die zich op baseert, ja, kan niet anders dan van Virgins. Ja. Goed, verschuren komt dan voor en de ondertitel. Ja. Ik heb net een congres bijgewoond. Ik ben lid dus van de Association of Social Anthropology in Oceania. En de waardering, die hebben dus eenvoudig gezegd, het thema van onze conferentie volgend jaar is zending en antropologie. En die antropologe, Carl Heider bijvoorbeeld, die zegt, luister eens, waar hebben wij ons materiaal vandaan eigenlijk? Ja? Waar hebben we gastvrijheid gekregen? Was toch een Bennenhuis? Die mensen die zitten daar jaar in, jaar uit, die kennen de taal, ze mogen misschien niet antropologisch geschoold zijn, maar wij hebben het vandaan. Hè? En toen hebben ze dus die ASIO, dus die Association of Social Anthropology in Oceania, congres georganiseerd tussen zendelingen die dus in Oceanië gewerkt hebben en geschreven hebben, ook in de zendingsliteratuur, en antropologen. Zeer stimulerend geweest, zeer stimulerend. Uit Australië kwamen ze, uit de Pacific kwamen ze, uit Europa kwamen ze. Zeer stimulerend. Er zijn dus een rapport over geschreven trouwens. Church and Sect in Oceania. Van uitgevers, editor, hoe heet het in Nederland? Redacteur, Boutelier, Church and Sect in Oceania, waarbij de, helaas niet veel van West-Nieuw-Guinea, dus je hebt er niet veel op. Nee, ik heb het gezien beneden. Maar het is een bijdrage hier waarbij dus eindelijk nou die twee groepen bij elkaar komen en zeggen van, we hebben van elkaar geleerd, we hebben verhalen over jullie verteld. Hè. Antropologen vertellen mopjes over zendelingen en omgekeerd natuurlijk. Over het gevaar van die antropologen voor de zending. En dat we nu bij elkaar kwamen en dus met elkaar praten. Dat was erg goed. Mocht je vragen hebben, je hebt mijn adres. Ja. Ik ben...